Wystąpią Włodek Pawlik, Maria Sadowska, Andrzej Jagodziński Trio, Piotr Baron, Michał Tokaj. 23 kwietnia, godzina 19, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ponawia apel do nauczycieli ZNP o podpisanie porozumienia o podwyżkach. Związkowcy odpowiadają, że chcą nowej propozycji. W przyszłym tygodniu zostanie psychiatrycznie przebadany Dejan S. To mężczyzna oskarżany o zaatakowanie nożem byłego prezydenta Siedlec. To Rosja wpływa na napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, tak mówi ukraiński prezydent. O podpisanie porozumienia o podwyżkach zaapelowała do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wicepremier Beata Szydło. Jak mówiła, jest ono niezbędne do przejścia do kolejnego etapu rozmów przy okrągłym stole o poprawie sytuacji płacowej w oświacie. Otwiera nam również drogę do tego, żebyśmy mogli rozmawiać o tej drugiej części porozumienia, czyli o tym, jak zmienić system wynagradzania dla nauczycieli tak, żeby mogli oni rzeczywiście mieć realne wzrosty wynagrodzeń, takie, jakie by ich satysfakcjonowały, a jednocześnie takie, jakie są możliwe te zasady wprowadzenia, żeby kolejne podwyżki były faktycznie odczuwalne przez to środowisko. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że strona związkowa jest gotowa do rozmów z rządem. Sławomir Broniarz prosi jednak o nowe propozycje ze strony rządu. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z listem do pani premier, wyrażając gotowość do tego spotkania, a jednocześnie prosząc w tym piśmie o to, żeby pani premier zechciała przedstawić nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens. Poprzednie poniedziałkowe spotkanie zakończyło się fiaskiem. Dotychczas porozumienie z rządem podpisała Oświatowa Solidarność. Dzisiejszy egzamin gimnazjalny według zapewnień ministerstwa odbył się bez przeszkód. Tak samo ma być jutro. Dejan S., który zaatakował nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, w przyszłym tygodniu zostanie przebadany psychiatrycznie. Zaplanowaliśmy to na wtorek, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami prokurator powołał dwóch biegłych psychiatrów dla oceny stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. To badanie mające charakter badania ambulatoryjnego odbędzie się 16 kwietnia. To, czy Dejan S. był w momencie ataku poczytalny, jest istotne, jeśli chodzi o określenie jego winy. 38-latek przebywa w areszcie. Podczas przesłuchania potwierdził, że chciał zabić Kudelskiego i nie wykluczał, że zaatakuje ponownie. Polityk przeszedł operację ratującą życie. W minioną niedzielę wyszedł ze szpitala. Dejanowi S. grozi od 8 do 25 lat więzienia. Zdaniem ukraińskiego prezydenta napięcia w relacjach Ukrainy z Polską to wynik działań Rosji. Pedro Poroszenko ocenił jednak, że oprócz polityki historycznej relacje między naszymi krajami ogółem układają się dobrze. Prezydent Ukrainy występujący na Kijowskim Forum Bezpieczeństwa zaznaczył, że w stosunkach polsko-ukraińskich negatywną rolę odgrywa Rosja. Jej wpływ jest tu oczywisty, podobnie jak w innych europejskich państwach. Ataki na Ukrainę to element wojny hybrydowej. Petro Poroszenko wskazał też na, jak się wyraził, siły wewnątrz Polski, które jego zdaniem są odpowiedzialne za pogorszenie relacji. Ogółem jednak, jak ocenił, stosunki między Polską i Ukrainą są dobre. Niedawno w Lublinie razem z prezydentem Dudą i prezydent Grybauskaitę mieliśmy fantastyczne spotkanie w litewsko-polsko-ukraińskiej brygadzie. Niech to będzie charakterystyką naszych stosunków z Polską. Ukraina 2 lata temu zakazała ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na swoim terytorium. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Staranowanie szlabanów jest lepsze niż bierne czekanie na uderzenie pociągu. Kolejarze w ramach akcji Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko przypominają, jak zachować się na przejazdach kolejowo-drogowych. Kiedy wjedziemy na przejazd, a przed nami zamykają się barierki, trzeba je wyłamać samochodem, apelują kolejarze. Niektórzy kierowcy przyznają, że boją się takich miejsc i sytuacji. Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK mówi, że może zdarzyć się, że szlaban zacznie zamykać się, zanim przejedziemy przez tory. Na przykład może dojść do awarii samochodu na przejeździe kolejowo-drogowym. I teraz pytanie, Co wtedy należy zrobić? Jeżeli samochód może zjechać, należy wyłamać rogatkę. Każda rogatka posiada tak zwany bezpiecznik drąga. Jest to takie słabsze miejsce. Łatwo ją tam wyłamać, nawet przy niedużym nacisku. Natomiast jeśli ktoś celowo omija rogatki, może spotkać go kara. Przypomina Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Taki kierowca może otrzymać mandat karny. Są to mandaty, tak jak w przypadku niestosowania się do znaku stop, 100-złotowe, czy też niedozwolone manewry wyprzedzania, omijania, no to tutaj już ta kwota jest wyższa i wynosi 300 zł. Pamiętajmy o tym, że nadjeżdżający pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Niektóre pociągi, nawet towarowe, mają po kilka tysięcy ton. No to takie porównanie wychodzi miażdżąco dla samochodu. A tematem zajął się Wojciech Szubzda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Piłkarze grali w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Europy. Arsenal pokonał na Emirates 2-0 Napoli. W drużynie gości cały mecz rozegrał Piotr Zieliński. W drugiej połowie na boisku pojawił się Arkadiusz Milik. Polacy jednak nie pomogli, a świetną 100% szansę zmarnował Zieliński. Na plus także inna drużyna z Londynu. Chelsea wygrała w Pradze 1-0 ze Slawią. Zacięty mecz w Lizbonie. Benfiki z grającym już od 20 minuty w dziesiątkę Eintrachtem Frankfurt. Portugalczycy wygrali 4-2, a 3 gole strzelił 19-latek João Félix. W pojedynku drużyn hiszpańskich Villarreal przegrał 1-3 z Walencją. Rewanże za tydzień. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze raport medyczny z grającej w Lidze Mistrzów ekipy Tottenhamu. Kontuzja Harry'ego Kane'a, której nabawił się podczas meczu z Manchesterem City, jest poważna. Uszkodzenie uległy więzadła w kostce Anglika i najprawdopodobniej w tym sezonie już nie zagra. W hokeju na lodzie emocje w walce o Mistrzostwo Polski sięgają zenitu. Ważny krok w stronę obrony tytułu postawił GKS Tychy. Wygrał w 5. meczu finałowym 4-2 z Komarch Krakowią. Napastnik GKS-u Mateusz Gościński jest optymistą przed następnym spotkaniem. Pokazaliśmy, że mamy charakter. Nie możemy znowu tracić pierwszej bramki i gonić. Musimy grać cały czas swój hokej, a myślę, że będzie dobrze. Fajnie, że te bramki też padły, no i skupiamy się na sobocie i sobota jest najważniejszym dniem. Krakowia zagra pod presją, ale Krakowia to też na pewno bardzo dobry przeciwnik. Mają wielu dobrych zawodników, ale myślę, że jak zagramy swój hokej, to na pewno wygramy w sobotę. Tyszanie prowadzą 3-2 i jeśli wygrają w Krakowie, obronią tytuł mistrzowski. Z Mistrzostwa Polski już mogą się cieszyć tenisistki stołowe Siarki Tarnobrzeg. W dwumeczu finałowym wygrały po 3-0 z Polmlekiem Lidzbark Warmiński i po tytuł sięgnęły 28 raz w historii klubu. W tenisie ziemnym Polki grały dzisiaj ze zmiennym szczęściem. Powody do radości Majka Świątek, która awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA w Lugano. 17-latka pokonała 6-3, 3-6 i 6-2 Słowaczkę Wiktorię Kuźmę. Jutro półfinał zagra z Białorusinką Wierą Łapko. Z turnieju w Bogocie odpadła za to Magda Linet. Polka, która w zeszłym roku grała w stolicy Kolumbii w ćwierćfinale, przegrała w drugiej rundzie do 4-3 z Australijką Astrą Sharmą. Na akwenach w okolicach Majorki nasi reprezentanci żeglują w Mistrzostwach Europy w windsurfingowej klasie RSX. Po 8 wyścigach wysoką drugą pozycję zajmuje Maja Dziarnowska. Wśród mężczyzn najwyżej z Polaków jest Piotr Myszka. A Michał Kwiatkowski zakończył swój udział w wyścigu kolarskim dookoła kraju Basków. Powód? Wczorajsza kraksa i mocno poobijany Polak nie dał rady dalej jechać. Jedzie Maksymilian Szaman. Niemiec wygrał 4. etap, przy czym jest to jego 3. etapowe zwycięstwo i jest liderem. Tej nocy na południowym wschodzie i północnym zachodzie popada deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 3 do 4 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. To nie księga gwiezdnych proroctw, lecz prywatne porachunki, osobiste nienawiści i sympatie. Choć w nich złośliwości sporo, znajdą się i pocałunki. Fakt, że rzucać ciemne klątwy znacznie łatwiej. Nie patrzyłem w kalendarze, kto pod jakim znakiem zrodzon. Pomówiony zgadnie, o co go pomawiam. To 12 ludzi twarze, co po naszej ziemi chodzą, a ja tylko ich za cech przykłady stawiam. Ale może tak się zdarzyć, że ktoś w nich odnajdzie siebie, choć go nie znam i na myśli mieć nie mogłem. Słowa są jak marynarze, którzy dróg szukają w niebie i czasami przez przypadek znajdą drogę. Wtedy jeśli ciut zaszczypie, autor prosi się nie gniewać, bo niechcący w końcu trafić może każdy. I pomyśleć radzi lepiej, że trafienie wolą nieba i nie autor wtedy trafia, ale gwiazdy. I pomyśleć radzi lepiej, że trafienie wolą nieba i nie autor wtedy trafia, ale gwiazdy. Utwór nosi tytuł Wyjaśnienie, no i należy nam się pewnie wyjaśnienie do tego utworu. To jest prolog całej płyty z wierszami 14 Jacka Kaczmarskiego, wyjaśniający właściwie króciutko to, o czym jest płyta. Mhm. Płyta pod tytułem Mój Zodiak, Nagórski i Wośko. Mateusz Nagórski razem z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i za chwileczkę przejdziemy do rozmowy o tej płycie, o której już Państwu wspominaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale najpierw u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Nieważna 13 to tytuł nowej płyty zespołu Cztery Pory Roku i tytuł ich koncertu. Jutro kapela zagra w Krakowie w Studenckim Klubie Kulturalnym Gwarek, początek o 19.30. I te słupy na drutach, i te myśli o nutach, druty jak pięciolinie, słupy jak słupy. Basia Stępniak-Wilk i Łukasz Majewski zjeżdżają na weekend do Warszawy. Basia w piwnicy na Wójtowskiej zaśpiewa piosenki z albumu Ponad Ziemią i inne swoje piosenki w aranżacji na akordeon, na którym towarzyszyć jej będzie Grzegorz Palus. Koncert rozpocznie się o 19.15. Uśmiechnięta jak żywa Matka Boska w pokrzywach, bez korony i bez berła, w nieśmiertelnych rosy perłach. Łukasz Majewski przyjeżdża natomiast ze swoją najnowszą płytą Na prawo dziecina, na której śpiewa przełożone przez siebie piosenki czeskich bardów. Jego recital rozpocznie się o 20 w Pierogamie. Oba koncerty w sobotę 13 kwietnia. Jest mi smutno, jest mi smutno, nie pomoże żaden lek. Zmienić się w zasadzie trudno, nawet gdy się chce. Duet Cisło-Czyżykiewicz w niedzielę 14 kwietnia zagra w Dąbrowie Górniczej w programie piosenki, które znalazły się na płycie Pretext Live, w aranżacji na wokal i dwie gitary. Koncert odbędzie się w Komitywa Pubie, początek o 20. Znów śniłaś się mi, zimowy był świt, do szkoły czas iść, tak. Mówiłaś mi. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. Dorota Ślęzak, Dom o Zielonych Progach i Lekcja Historii według Jacka Kaczmarskiego w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękuję i przypominam Państwu o adresie naszym elektronicznym, czyli adresie do audycji gitarą i piórem gip@polskieradio.pl. I wracamy do płyty Mój Zodiak, do wierszy Jacka Kaczmarskiego. Stworzony jesteś na arenę, żywiołem twoim tłumi wrzask. Zapłacisz chętnie każdą cenę za ten oślepiający blask. Podstawisz więc pod ostrą szpadę w szerokim karku słaby punkt i na kolana twój upadek radosną wrzawą przyjmie tłum. Ścigając okiem płachty czerwień zapomnisz czerwień własnej krwi. Pchnięcie litości rdzeń ci przerwie, nim pojmiesz, że umierasz ty. Więc nie bądź pyszny i waleczny, przeklnij urodę, siłę, wzrost. Stań się powolny i niezręczny, a lepszy ci przypadnie los. Nie każdy może być buchajem, wołem roboczym być nie wstyd. Pokarmem sławy się nie najesz, nie będzie twój jutrzejszy świt. Pokornie przyjmij swoje jarzmo, cokolwiek dadzą z ręki jedz. Martwi bohaterowie marzną, ciebie huczący grzeje piec. Pamiętaj umrzeć tam, gdzie żyłeś, pod miejscem, w którym padłeś zgnić. Ucz się z bezruchu czerpać siłę, płakać bez łez, bezgłośnie wyć. Nie myśl, że jeszcze rok pożyjesz, a będziesz żył przez wiele lat. Unikaj raka, lwa omijaj, Anna to twój szczęśliwy znak. Pojmij, jak kłamać własnej duszy, a wyprowadzisz w pole świat. Utracisz cześć, ocalisz uszy, nie stęchnie w pysku piany płat. Masz dobrze wiedzieć w każdej chwili, co która z twoich robi nóg. Łeb podniesiony masz pochylić, tam gdzie najsłabszy jest twój wróg. Niech ci zaprzaństwo wejdzie w nawyk, ciągnij za sobą fałszu trend. Wtedy dopiero bez obawy na każdą możesz wyjść ze scen. Mateusz Nagórski z płyty Znaki Zodiaku. Mój Zodiak. Mój Zodiak. I Miłosz Waśko. No właśnie, mój Zodiak, Znaki Zodiaku, bo dużo o tym Zodiaku mówimy ostatnio, o Jacku Kaczmarskim. Zgadza się. No bo też, jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku, znaczy wczoraj minęła 15. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, a w zeszłym roku ukazały się dwie płyty odnoszące się do tego samego materiału literackiego, czyli do serii tekstów odnoszących się do Znaków Zodiaku, napisanych przez Jacka Kaczmarskiego właśnie. No właśnie, no dla was, czyli dla pana i dla Miłosza, to też było zaskoczenie pewnie, że te płyty się spotkały. Wiedziałem, że płyta ma się ukazać. Wiedziałem już od dawna, że pan Zbigniew Łapiński napisał muzyki. Według mojej najlepszej wiedzy w początku lat 90., więc to jest dość metafizyczne spotkanie faktycznie, że akurat w 2018-19 roku. Wiedziałem, że się ukaże, nie wiedziałem kiedy, to nie było celowe, zakładam, ani ze strony pana Łapińskiego, ani z naszej. ale faktycznie tak dość niezwykle w czasie się zbiegły. Mhm. No, Miłosz Woźko miał być z nami dzisiaj w studiu, ale niestety się nie udało, bo też no, chciałem zapytać o panów współpracę przy tym albumie, bo to chyba pierwsze spotkanie. Niezupełnie. Myśmy się z Miłoszem poznali przy innego typu zleceniach. Ja zostałem zaproszony, jeśli dobrze pamiętam, w 2000, o to była duża sprawa, w 2015 albo w 2016 roku, 2016, tak, 3 lata temu, do udziału w spektaklu Święty, który współtworzył czy pisał libretto mój przyjaciel Michał Zabłocki. I poprosił mnie o napisanie jednej z muzyk do jednego z wierszy i zaśpiewanie go. I tam poznałem Miłosza jako aranżera mojej piosenki. Później przygotowaliśmy też w większej aranżacji singiel, piosenkę Korek, też do tekstu Michała. I tak wokół siebie krążyliśmy troszkę jeszcze bez takiego... Ja nawet nie wiedziałem wtedy, przyznam szczerze, że Miłosz gra na fortepianie. Był w moich oczach aranżerem muzycznym, producentem muzycznym i w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby mu taką rolę zaproponować. Ale ponieważ walczyłem gdzieś tam ze swoją twórczością solową w tym czasie i właśnie chciałem wydać płytę Mój Zodiak, to zacząłem z nim o tym rozmawiać. Okazało się, że jest pianistą również. Bo ty też długo chodził za tobą ten Zodiak. Znaczy, ty się długo też do tego materiału przymierzałeś. No długo jak długo. No, pewnie 3 lata czy 4 lata to nie jest bardzo długo, chyba że było to dłużej. Było to dłużej prawdopodobnie, bo może nawet pamiętasz, jak się spotkaliśmy przy okazji poprzedniej płyty Skruchy Erotyki dla Ewy. Poprzedniej płyty w ramach tego, powiedzmy, cyklu czy całościowego projektu poświęconego Jackowi Kaczmarskiemu. Wierszy Jacka Kaczmarskiego. To mówiłem ci już wtedy, że Zodiak jest tak naprawdę napisany. Teraz nie potrafię tego, nie mam tego w pamięci, te rzeczy się przenikały, ale możliwe, że połowa, jak nie więcej, muzyk do Zodiaka była napisana nawet przed Skruchami albo w tym samym czasie. Jakiś przypadek, poznałem Andrzeja Dębowskiego, który mi pasował do poprzedniego projektu, wydaliśmy płytę Skruchy Erotyki dla Ewy. No i później zacząłem już pracować nad Zodiakiem z zamierzonym efektem, czyli zarejestrowaniem programu, wydaniem go na płycie. I męczyłem się z tym, to jest dobre słowo, bo miałem kilka nieudanych z mojej perspektywy podejść przez okres chyba 2 lat. Męczyłem się dobre 2-3 lata z tym faktycznie, dopóki nie poznałem Miłosza. On był takim elementem, którego, jak się później okazało, cały czas mi brakowało. Tylko trzeba się było o tym dowiedzieć. Zgadza się. No to posłuchajmy dalszego ciągu programu Mój Zodiak. To siła połączona z pychą w tym samym narodzone dniu. Dwugębny swój obnoszą chichot płód karłowatych twarzy dwu. Ich rządzą oraz przeznaczeniem władza bez granic, wieczny rząd. Podwójna dusza i sumienie, lecz jeden wspólny dla nich front. Kochaj nienawiść innych ludzi, opluty w ślinie ich się pław. Nienawidź, nie pozostań dłużny, łykaj obelgi groźby traw. Staną za tobą najsilniejsi, oddaj im swą nienawiść w pacht. Oni się nią posłużą pierwsi, na twoją korzyść zagra strach. Umilkną lepsi, zginą słabi, niepewni tobie złożą hołd. Wiedzą, że słowem możesz zabić, że każde zdanie twe to mord. Dla siebie rwi, co tylko możesz, trzeba ci wiele, jest cię dwóch. Podwójny nosisz mózgu orzech, ale podwójny także brzuch. Ze swoich wstydów sztandar uszyj, każ go nad sobą zawsze nieść, by najparszywszym snom twej duszy pokornie oddawano cześć. Pogardź bliskimi, zdrać nim zdradzą, wyśmiej ich małość, miłość zław. Zawistnym zaświeć w oczy władzą, pyszni przy nich się i burz jak paw. Twym wrogiem skorpion patrz pod nogi, ze strzelcem trzymaj póki trwa. Uwagi miej gościnne progi, wszak waga o dwojakich dba. Nie ma dla ciebie miejsca w niebie, piekło nadejściem swoim gruź. Nie upodabniaj się do siebie, odwrotność zawsze w sobie noś. Kiedy rozpadniesz się na dwoje i wszyscy ujrzą grubą nić, ktoś ci założy ją na szyję i może wtedy zaczniesz żyć. To Bliźnięta z płyty Mój Zodiak, Mateusz Nagórski, Miłosz Wośko. 15 lat temu, jak już powiedzieliśmy, odszedł Jacek Kaczmarski. A 15 lat temu pan ile miał lat? 18. 18. Pytam o to, bo ta płyta oczywiście jest... Czyli jak łatwo policzyć, w tym roku czeka mnie, jestem z lipca rakiem, jeszcze skończę, będę miał urodziny, skończę 33 lata, liczba Chrystusowa. No ale ta płyta jest dalszym ciągiem pańskiej przygody z twórczością Jacka Kaczmarskiego i tak jak troszkę rozmawialiśmy, no jest dużo pytań, na które nie znamy odpowiedzi, na przykład dlaczego Jacek Kaczmarski tych tekstów nie śpiewał. Tutaj ten program nas przenosi w świat astrologii, no nie wiem, czy państwo czytają horoskopy, ale to zwykle jest tak, że jeśli już, no to czytamy ten horoskop, który dotyczy naszego nas. Znaku, ale generalnie tak troszkę z przymrużeniem oka do tego podchodzimy, bo to przecież nieprawda. Zgadza się, przytoczę taką anegdotkę z koncertu przedpremierowego, jeszcze chyba 2 lata temu. Zagrałem na zaproszenie, nie pamiętam gdzie to było, w jakimś miejscu pod Warszawą, taki kameralny, zamknięty koncert zorganizowany przez pana Zbyszka. I jego znajomi poprosili, jak zacząłem opowiadać o nowym projekcie: słuchaj, Zbyszek jest skorpionem, zagraj nam skorpiona. Ja sobie pomyślałem, o Jezu, nie mogę tego zrobić, bo natura ludzka w większości przypadków, w większości tych piosenek jest tak negatywna w oczach i piórze Kaczmarskiego, że wystraszyłem się tej sytuacji. Ale zagrałem, skorpion jest bardzo negatywnym znakiem. Zapadła cisza i ktoś z tyłu sali powiedział: Zbyniu, ty się nie przejmuj, to wszystko są bzdury. No ale do Więc no to jest jak sztuka, to jest wszystko jest oczywiście umowne. Każdy znak zodiaku na płycie reprezentuje jakąś postawę taką dość wyrazistą wobec rzeczywistości. Natomiast no, ja się na przykład odnajduję pod 4 czy 5, jak myślę, każdy człowiek, który, jak Kaczmarski też uważał, nosi w sobie sprzeczności. Raj, piekło i wszystko pomiędzy. Do tej przygody jeszcze chciałbym wrócić, a być może no, również można mówić o fascynacji twórczością Jacka Kaczmarskiego. Zgadza się. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od samochodu mojego taty i jeżdżenia nad morze i słuchania płyty Live 90, jak miałem 4 lata. Czyli rodzic robił to na wcześniej. Mnie taki... Zgadza się. Rodzic robił na mnie taki eksperyment, jaki się robi, czy powinno się robić z muzyką klasyczną na dzieciach. No, ja tak miałam z Młynarskim. No właśnie. Tylko ze mną wykonano to na poezji Jacka Kaczmarskiego, której oczywiście w ogóle nie rozumiałem wtedy. Ale mam takie magiczne, metafizyczne wręcz wspomnienie, że robiło to na mnie, nawet na 4- czy 5-letnim mnie, niesamowite wrażenie. Jakoś tak podskórnie czułem, że to jest coś pięknego, a zupełnie nie potrafiłem powiedzieć dlaczego. No i później ta fascynacja jakoś tam trwała. Słuchałem jego poezji, słuchałem jego piosenek. W wieku 16 czy 17 lat, 15 nawet, poszedłem na koncert. I byłem taką typową zafascynowaną młodzieżą, która przychodzi na koncerty, moje nawet dzisiaj. Też może nie odbierałem tego jakoś wybitnie świadomie, nie miałem wiedzy dzisiejszego człowieka, nie miałem jakiegoś doświadczenia życiowego z dzisiaj, ale od właściwie no, lat młodości do dzisiaj uważam, że to jest piękna poezja i wspaniała twórczość. No to wracamy. Mój Zodiak. Twoja potęga jest legendą, ale pozostał jeszcze mit. możesz osiągnąć nim niejedno, niejeden uratować byt. Wrogowie będą szczuć z daleka, nie staniesz z nimi twarzą w twarz. Korzystaj z tego i opieką otocz skrzywdzonych, których znasz. Nie licz na wdzięczność, karmi pychą, wsłuchaj się pilnie w słabszy głos. To oni się pojawią znikąd i kres ominie cię o włos. Nie chciej być wodzem, bądź ostoją i nie atakuj, ale broń, jedyną broń, legendę twoją, wielkodusznością swoją chroń. Lwy inne szanuj, jest was mało, strzeż się zawiści, truje krew. Ćwicz myśl spokojem, dbaj o ciało, oszczędnie dozuj słynny gniew. Niech ryk twój będzie jak najrzadszy, lecz niechaj przed nim gwiazdy drżą. Nie śpi, gdy cisza cię osaczy, śpi, kiedy gwarem trawy brzmią. Mów sobie, jestem już ostatni, przechowuj każdy życia smak. Pojmiesz, gdy znajdziesz się w zapadni, jak dobrze, że to nie jest tak. Bez żalu innym przekaż sprawy, zrobiłeś już coś zrobić mógł. Niech dobroć ci nie wejdzie w nawyk, z wytartych nie korzystaj dróg. Wzdłuż twoich ścieżek doły kopią, twój znaczy ślad potrzasków sieć. Ciebie wytrwały strzelec stropi, bliźnięta łeb twój pragnął mieć. Jak byłeś królem, będziesz łupem, z taką pewnością musisz trwać. Cóż cię obchodzi, hien tupet, gdy twego trupa będą rwać? Tylko postaraj się wyśledzić kul przeznaczonych tobie lot. Tyś kot, a kto to może wiedzieć, co wie i o czym myśli kot? No, Jacek Kaczmarski był człowiekiem poszukującym i stawiał przed sobą różne zadania, różne obszary naszej rzeczywistości. Próbował opisywać, tu akurat padło właśnie na znaki Zodiaku. No, ale ciekaw jestem, jak ten materiał sprawdza się koncertowo. Odbiór jest z mojej perspektywy dużo bardziej taki energiczny i jest większe zainteresowanie niż poprzednią płytą. Co mnie troszkę dziwi, bo wydaje mi się, że jest to materiał strasznie trudny, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Jest trudny, no jak to jest banał, jak poezja Jacka Kaczmarskiego, jest po prostu trudna w odbiorze, więc jak się dało, jeszcze to utrudnił, robiąc po prostu z piosenek no, rodzaj wyliczanki, tak się pozornie wydaje, więc całą taką trudnością czy jakimś wybrnięciem z pracy nad tym materiałem jest, jak to podać ciekawie, zarówno scenicznie, jak i na płycie. Skupienia bardzo dużego potrzeba ze strony publiczności. Zgadza się, natomiast no, pamiętajmy o tym, że jest taki efekt, że koncert się odbiera właśnie, co pokazuje przykład tego 17-letniego, czy nawet 4-letniego mnie, jednak się odbiera emocjonalnie i pewnego rodzaju energią wykonawcy, a refleksja nad zawartością intelektualną na to jest czas później. Myślę, że nadchodzi wtedy, kiedy się słucha płyty. Mhm. Przynajmniej ja zawsze miałem taką kolejność w odbiorze Kaczmarskiego. Koncertujecie razem z Miłoszem. Zgadza się. Zagraliśmy z Zodiakiem do tej pory 10, może kilkanaście takich rozruchowych koncertów. Trasa koncertowa płyty Mój Zodiak jest zaplanowana na jesień, większa. Na jesień. Na jesień, tak jest. Trasa koncertowa. Tak to zabrzmiało. No ale ja jeszcze chciałbym wrócić tutaj troszkę na nasze podwórko, bo w opisie płyty pojawia się nazwisko Jacka Gładkowskiego. Zgadza się, to jest rodzaj takiego spełnionego marzenia sprzed lat. Jacek Gładkowski z Polskiego Radia to jest człowiek, który realizował płytę, ostatnią płytę Kaczmarskiego, koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej Mimochodem. To była jedna z moich ukochanych płyt i jeśli chodzi o zawartość muzyczno-tekstowo-intelektualną i brzmieniowo. Ja tej płyty słuchałem po zapoznaniu się z nią, po kupieniu przez rok bez przerwy i byłem po prostu oszołomiony tym, jak pięknie to brzmi i miałem takie marzenie rodzące się w głowie, że chciałbym z Jackiem Gładkowskim kiedyś pracować. No i ono się ziściło przy Zodiaku i to jest jeden z tych elementów poza zawartością merytoryczną, z których jestem wyjątkowo zadowolony. No i jak wypadło to spotkanie? No fenomenalnie. Jacek jest fantastycznym człowiekiem, tylko troszkę był tak przez lata narastał dla mnie jako rodzaj takiego pomnika realizacyjnego i wyobrażałem sobie, że to jest po prostu heros i Bóg. Okazał się fenomenalnym chłopakiem, zwykłym w takim znaczeniu, że jest człowiekiem jak każdy z nas, a niezwykłym w takim znaczeniu, że słyszy lepiej niż przeciętny człowiek. Muszę ci powiedzieć, że Janusz Doblesem też słyszy lepiej niż przeciętny człowiek. No, on słyszy czasem takie rzeczy, o których mnie by się nie śniło po prostu zupełnie. No ale w tym przypadku akurat nie mam nic wspólnego z projektem Mój Zodiak. To może zrealizujemy razem następną. W każdym razie warto mu dać do posłuchania coś, co można jeszcze potem poprawić, bo usłyszy takie rzeczy, których naprawdę nikt nie jest w stanie usłyszeć. Wtedy można popaść w jakieś szaleństwo. Ja też jestem szczególarzem. Miłosz jest szczególarzem. Jacek Gładkowski, jak się okazało, był najmniejszym szczególarzem z naszej trójki i on po prostu przyszedł i zrobił. Zaproponował jakąś wizję realizacyjną materiału i to była dość szybka i sprawna praca i może taki człowiek jest potrzebny do realizacji. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Mateusz Nagórski, Miłosz Wośko, Mój Zodiak, a my zapraszamy Państwa na zakończenie naszego spotkania do archiwum Pawła Szoromskiego. Dobranoc. Bardzo dziękuję, dobranoc. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dwa razy podczas ostatniej, 36. Oppy Festiwalu Bardów, a dokładnie w czasie galowego koncertu premier w studiu imienia Witolda Lutosławskiego zdarzyło mi się od razu wiedzieć, kiedy dokładnie konkretnymi, zasłyszanymi właśnie autorskimi balladami będę chciał się z Państwem podzielić w szufladach. Piosenkę Piotra Bakala Postscriptum Trzech Miłości usłyszeli Państwo tak, jak chciałem, w walentynki. Dziś jest czas na tę drugą. Piosenkę dla pasażerów klasy drugiej Andrzeja Ozgi. Dlaczego akurat na dziś ją sobie wtedy wymyśliłem, mogą zapytać Państwo sennie. Już mówię, bo to będzie trzecia piosenka w szufladzie dotycząca tematu, którym interesuje się od dzieciństwa, bo to teraz jest dokładnie 107 lat i półtorej doby bez pół godziny od chwili, gdy rozpoczęła się ta znana historia. Ale wróćmy do koncertu z 23 listopada 2018 roku prowadzonego przez Basię Stępniak-Wilk. Szanowni Państwo, przed Państwem teraz wystąpi Andrzej Ozga, autor, kompozytor, wykształcony aktor, specjalizujący się nie tylko w pisaniu piosenek dla siebie, ale też dla innych artystów, na przykład Michał Bajor śpiewa jego piosenki chociażby. Reżyseruje też Andrzej Ozga bardzo dużo i w teatrach, i w warszawskich, i w Elblągu na przykład. Bardzo dużo też tłumaczy i to są naprawdę duże tytuły wielkich musicali, które Państwo na pewno znają. Artysta znany i ceniony. Kilkakrotnie był laureatem przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. W autorskiej piosence przed Państwem Andrzej Ozga. Cholw pierwszej klasie lśnił od złoceń i kryształów, a w trzeciej całość wyglądała dosyć biednie. A u nas wystrój był gustowny, choć bez szału. Dla pasażerów klasy drugiej, znaczy średniej, gdy w pierwszej kuchnia królowała wyszukana, a w trzeciej mieli podłe żarcie i obsługę. Nam serwowano smaczne, chociaż proste dania. Dla pasażerów klasy średniej, znaczy drugiej, tam w drugiej klasie przy tym różnic tych klasowych chcieliśmy bronić jak niepodległości, wierząc, że nie tak wiele nam brakuje znowu, by w pierwszej klasie jeszcze kiedyś się umościć. To jest piosenka, tekst i muzyka dla pasażerów klasy drugiej z Titanica. Gazety piały wciąż, że jest niezatapialny, co w długich rejsach cechą jest nieocenioną, lecz w czwartej dobie, po zderzeniu dość banalnym z lodową górą, najbanalniej zaczął tonąć. Do zatonięcia pozostała tak z godzina, ale kapitan widać ważne miał powody. Alarmu w klasie trzeciej cały czas nie wszczynał, choć klasa trzecia, pierwsza nabierała wody. Rwał dreszcz na myśli o końcu w lodowatej wodzie, lecz z drugiej strony to nie była nasza sprawa, bo klasie drugiej bardziej z pierwszą jest po drodze, a nie po drodze, żeby się za trzecią wstawiać. To jest piosenka, tekst i muzyka dla pasażerów klasy drugiej z Titanica. Ci z pierwszej zgodnie szli do ratunkowych łodzi, bo głównie dla nich były przewidziane przecież. W tle słychać było łomot zamykanych grodzi, by nie przeszkodził nikt z poziomu klasy trzeciej. Ktoś od nas zaczął wołać, że się tak nie godzi, lecz innych hurgo wnet zagłuszył, żeby zamilkł, bo los tych z trzeciej nie powinien nas obchodzić. Bo szanse mamy, póki pierwszej się trzymamy. Było już widać, że nie starczy miejsc w szalupach i zdradzał ten i ów oznaki niepokoju, lecz najważniejsze było dla nas, by nie upadł nasz klasy drugiej z pierwszą wychuchany sojusz. To jest piosenka, tekst i muzyka dla pasażerów klasy drugiej z Titanica. Wnet okręt nabrał wody i się w pół rozleciał. Na horyzoncie zarys szalup hen majaczył. Pod wodę runął dziób, a z dziobem klasa trzecia. A zaraz rufa z klasą drugą, naszą znaczy. Nie jeden dojrzał w mgnieniu perspektywę szerszą i prawdę, której nie przekaże już swym dzieciom. Że nie do końca nam po drodze z klasą pierwszą, skoro i tak na dno idziemy z klasą trzecią. Lecz póki dna nie osiągniemy ostatecznie, wciąż nas nadzieja żywa nie opuszcza, że my po drodze mamy jednak z tymi z klasy pierwszej i tylko patrzeć, jak w niej wreszcie popłyniemy. I tylko patrzę. Andrzej Ozga. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Nie macie Państwo wrażenia, że nasze spotkania przedpółnocne jakby się przybliżyły? Nie są tak głęboko nocne, nie są tak osadzone w głuszy, jak się nie tak dawno wydawało. No jednak kwiecień to kwiecień, bo przed północą, ale żyje się jednak już inaczej. Wejdźcie na przykład na krakowski rynek przed północą. Wcale nie jestem pewien, czy więcej ludzi około południa z hejnałem, czy około północnego Hejnału. Ten gwar, tłum, rozkwit życia towarzyskiego, ogniska, można by powiedzieć dzisiejsze watry, tak to nazwijmy, te wszystkie urządzenia do ogrzewania płoną, stoły szeroko, suto zastawiane biesiadują, lampiony, nielampiony i jak ja to dość złośliwie nazywam, wielka żarłocznia działa, te konsumpcja, te noże, te widelce, te szczęki, te kielichy. Pieniądz płynie, życie ginie, no i muzyka też płynie. Może nie taka, jak zaraz usłyszymy, ale wcale bez skrępowania. Takie egzotyczne zjawisko jak cisza nocna. Ach, to chyba jakaś zupełnie zapadłość, jakaś zapomniana, jak epoka, cisza nocna. Nieszczęsne ofiary, do których również zaliczam się, mające szczęście lub nieszczęście zamieszkiwania w tych regionach. No może w intencjach podobne, ale jednak w formie nieco odmienne znoszą śpiewy nocne mieszkańcy Krakowa, centrum, rynku, uliczek okolicznych, albo już nie wyprawiam się na Kazimierz, czy tam jeszcze dalej do Podgórza. Drodzy Państwo, tak mi obraz przyszedł taki. Zdumiałby się, wyszedłszy na taki rynek krakowski, no dobrze ponad 400 lat temu, bywający, a był to biesiadny, biesiadny człowiek, tu studiujący i potem tu pracujący jako sekretarz na Wawelu u króla Zygmunta Augusta, Imcian Kochanowski. zapewne by się przyłączył do którychś z tych biesiad. A ja wiem, że ze swoimi kompanami z tejże Akademii Krakowskiej, do której zaszczyt miałem chadzać, pobierać nauki, no dobre 400 lat po nim, chadzał też i do pewnego lokalu, który mnie też zagarnął. Nazywało to się dom wtedy, żaden pałac pod Baranem, albo już pod Baranami, gdzie była znana rzeźnia, ale też i gospoda. A ponieważ z Akademii Krakowskiej do Baranów, no to naprawdę krok, podejrzewam, że towarzystwo tam skręcało i może w tych okolicznościach przyszła na pomysł panu Janowi ta piosenka, którą ja po wiekach opatrzyłem taką muzyką i niech ona teraz się, ta piosenka, też nam tutaj zaprezentuje w ramach no tego biesiadującego Krakowa. Miło szaleć kiedy czas po temu, a tak bracia przypij każdy swemu. Bo o głodzie nie chce się tańcować, a podpiewszy ładnie już błaznować. Niech się tu nikt z państwem nie ozywa, ani z nami powagi używa. Przywileje powiesz na kołku, a ty wedla pana siądź pachołku. Tam dobra myśl nigdy nie postoi, gdzie z rejestru patrzą, co przystoi. A powiem wam, że się tym świat słodzi, gdy koleją statek i żar chodzi. Ale to mój zysk, że nie słuchacie, a żadnej mi pełnej nie podacie. Znał kto kiedy poetę trzeźwiego, nie uczyni taki nic dobrego. Przed się do mnie, a ja nie zawiodę, wy też drudzy, co macie pogodę. Każdy swojej łóż ucho letaco, nie macie tu oglądać się na co. I z namętrzym nie trzymam w tej mierze, kto się długo na dobrą myśl bierze. Czas ucieka, a żaden nie zgadnie, jakie szczęście o jutrze przypadnie. Czas ucieka, a żaden nie zgadnie, jakie szczęście o jutrze przypadnie. Ponad ten gwar różnojęzyczny i wszelako ekspresyjny przebija się jednak mi ta piosenka z lat minionych, z piwnicy pod Baranami. I dobrej nocy wraz z tą nutą rzewną, mam nadzieję jednak z pogodną zadumą. Dobrej nocy, mówi państwu, mając nadzieję na spotkanie w Trójce przed północą w następny czwartek. Leszek Długosz. A ja, szanowne panie, szanowni panowie, chciałbym wam w imieniu zespołu naszego Piwnicy pod Baranami ofiarować na zawsze, naprawdę na zawsze,